Sziasztok, kedves nézőink! Csodálatos vasárnap délutánt kívánok mindenkinek! Ahogy ígértem, ma folytatjuk a Daisy-t méghozzá ott, ahol tegnap abba hagytuk. Remélhetőleg még mindig ott van a kezemben a hátizsák azokkal a felszerelésekkel, amik, ha minden jól megy, akkor szükségesek lesznek ahhoz, hogy megépítsem az első saját bázisomat, és nem véletlenül fejsze-hajsza a mai adásnak a címe, hiszen még nincsen meg minden felszerelés, amire szükségünk van ahhoz, hogy elkészíthessük a saját kis bunkerünket, úgyhogy itt van Oberon macska, mondd szépen a nézőknek, hogy sziasztok nézők, és most megválunk tőle. Na, tehát itt van hál' Istennek a kezemben a hátizsák, úgyhogy ezt most le is rakjuk ide. Benne is vannak a cuccok, és ugye az a mai küldetésem, hogy fejszét találjak, mert hogy még egy fejszére van szükség ahhoz, hogy kifogyott az elem a Night Visionben. Szóval egy fejszére van szükség ahhoz, hogy elkezdhessem a saját bázisnak az építését. Úgyhogy most ez a cél, hogy itt a városkában, ahol vagyok, találjak magamnak fejszét. És azt nézem egyébként, hogy mintha ez az elem még tele lenne. Tehát, hogy még van benne szufla. Nem értem, hogy... Hogy miért írja azt, hogy... Tehát, hogy miért nem kapcsol be az éjjellátó, miközben ebben az elemben még bőven van. Hát nem is bőven, de még van benne. Van benne szufla. Úgyhogy most visszarakom. Na, ne csináld már. Ez az. És próbáljuk meg csak újra. Ez az. Na, nem tudom, hogy az előbb mi volt a probléma, de hogy itt van a hátizsákunk, szóval az a mai nagy feladatom, hogy találjak végre egy fejszét, amivel elkezdhetem a bunker, a saját kis bázis építését. Azért nem tudtam egyébként egy órakor elkezdeni ezt a mai streamet, ez volt egyébként a terv, hogy ma egykor elkezdem, mert hogy szerettem volna nektek csinálni egy nyereményjátékot, ugyanis még mindig van egy Rick és Morty ajándékcsomagom, és akartam egy nyereményjátékot, amit a csatornára feliratkozó emberek között sorsoltam volna ki, ezt a Rick és Morty ajándékcsomagot, amiben van egy hátizsák, amiben van egy baseball sapka, amiben van egy társasjáték, illetve egy kulcstartó, de hogy valamiért a Streamlabs ma megmakacsolta magát, és az Istennek nem sikerült összehoznom ezt a nyereményjátékot, tehát hogy az elmúlt fél órát azzal töltöttem, hogy a Streamlabs-ben próbáltam beállítani a dolgokat, hogy elég legyen beírni egy parancsot, és ezáltal mindenki részt vehessen a játékban, és hogy az Istennek nem sikerült. Tehát leteszteltem a test accountommal, elindítottam a nyereményjátékot, beírtam a parancsot a chatbe, meg minden, és nem akart működni a nyereményjáték, úgyhogy ezzel elbaszalintottam fél órát, fel is idegesítettem magamat. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem próbálkozom tovább, hanem elindítom a mai streamet, aztán majd természetesen nem tettem le a nyereményjátéknak a lehetőségéről, csak majd később még próbálkozom vele. Hát ha összeszedi magát a Streamlabs. Aztán, hogyha nem szedi össze magát a Streamlabs, akkor valószínűleg kipróbálok egy másik ilyen botot. Alex Mester írja épp a chatben, hogy a Nightbot-tal próbálkoztam-e? Nem, de hogyha legközelebb sem jön össze a Streamlabs-el, akkor kiválasztok egy másik chatbotot, és azzal megpróbálom. Mert hogy úgy gondolom, hogy tök jó lenne, hogyha lenne ilyen nyereményjátékos díj a csatornán is, meg tudnám ajándékozni valamivel a rendszeres nézőimet, akik belépnek ebben a nyereményjátékba, és akkor első körben mindenképpen lenne ez a Rick és Morty nyereményjáték, aztán a jövőben nem elképzelhetetlen egyébként, hogy a polcaimon lévő és egyre csak gyűlő Lego készletek közül is kisorsolnék egy-kettőt a lelkes rajongók között. Nézd csak! Toxicity, itt van egy sheet metal. Ezzel mi legyen? Ezzel kezdjek valamit? Ez jó nekem valamire? Mondjuk ez gondolom tető szerkezettek jó. De hogy van itt ilyen? Nem tudom, hogy ezzel a jövőben kezdjünk-e majd valamit. Azt hozzuk el. Oké. Hát megfogtam. Beviszem a házba a cuccot. És közben Alex, válaszolok a te kérdésedre is, tehát hogy abban a házban fogjuk kialakítani, szeretnénk kialakítani a bunkert, ahonnan előbb kijöttem, mert hogy az a terv, hogy elbarikádozzuk mind a három ajtót, és csinálunk egy bejáratot, ez a terv, és akkor lényegében ezt a házat fogjuk átalakítani bunkerré. Úgyhogy ezt le is rakom ide. És megyek tovább. Ó, itt egy varrókészlet. Önkényes házfoglaló, így van. Pancake Speedy tökéletesen ráérzett a helyzetre. Ez leszek, önkényes házfoglaló. Zombi apokalipszis van, tehát hogy így muszáj. Muszáj. Kisajátítani azt, amit lehet. Ó, 9 mm-es lőszer. Yeah! Na szóval, tehát hogy picit fölbasztam az agyamat ezen a Streamlabs-es dolgon. Tökre, egyébként a rendszer az tökre működőképes. Tehát elvileg nem kellene, hogy problémát okozzon az, hogy be tudjak állítani egy nyereményjátékot, de hogy hiába állítottam be mindent, töltöttem ki mindent, meg csináltam meg mindent, de tényleg mindent, amire szükség legyen lehet ahhoz, hogy működjön a dolog, hát az Istennek nem sikerült. Úgyhogy próbálkozom még vele. És bízom benne, hogy a feszítővasátok az lekerült rólam. Ugye tegnap volt az, hogy tegnap délután az utolsó egy órát a játékban konkrétan azzal töltöttem a tegnapi streamben, hogy fejszét kerestem. Tehát, hogy jártam pajtáról pajtára, meg melléképületről melléképületre, és kerestem a fejszét, és sehol nem volt fejsze. Tehát, hogy mindenhol csak feszítővasba botlottunk, meg hátizsákokba. Hátizsákokban úgy látom, hogy most sincsen hiány egyébként, de hogy tényleg körbejártunk minden házat, minden épületet, és a melléképületekben, ahol egyébként spónolni szokott fejsze, mindenhol feszítővas volt. Tehát, hogyha tegnap délután így egy órán belül nem találtam öt feszítővasat, akkor egyet se. És na, tehát, hogy kezdett egy picit fúszáról lenni a dolog. Most Oberon érkezik az asztalra egyébként. Most készül, és meg is jött a cica. Nincs itt neked semmi kis cica, az a helyzet. Ez a szomorú hírem van, cica. Na hát, szerintem is tartatatlan ez a szituáció. Te is fejszét keresel? Vagy mi a helyzet? Szia, cica. Jaj, töltsd be a pisztolyt. Igen, ez mondjuk nem egy rossz gondolat. Abból baj nem lehet. Nem látjátok a cicát, de itt van elő. Opp, ott egy zombi. Juti falat Oberonnak kiváltotta Isti. Isti, egy kis... Nem, figyelek. Látom, hogy kiváltottad a Juti falatot. Elintézem itt Tibi atyát, aki itt sündörög előttem. Bemegyek egy pajtába, és megkapja a cica. Ezt figyelitek? Mi az Isten van? Úristen, bazd meg. Komolyan. Tehát, hogy... Mi történik? A Daisy. A cseppet sem bugos Daisy, gyerekek. És na, hát... Pff, Istenem. Nem csak a Streamlabs nem akar működni ma, de úgy látszik, hogy a Daisy is úgy gondolja, hogy szivat. Nem szép tőled, Daisy. Hogy szopatsz. Na. Itt van a cica, elfeküdt előttem, ide néz. Izgalom. Tessék, Juti falat. Nézd csak, nézd. Cica, nézd itt. Obika, ne legyen már ennyire szerencsétlen, meg életképtelen, könyörgöm. Ne legyen már Streamlabs. Na, megkapta a cica a jutalomfalatot. Folytatódhat a frustrated Daisy-zés. Oberon, a legjobb helyen van a farkad. That's what she said. Na, ennyi volt, el is, itt is hagy a macska. Megkapta a Juti falatot, iszik egy kis vizet. Komolyan, ezek a macska megkapta, amit akart, én meg nem kaphatom meg, amit akarok. Pedig nem vágyom sokra, tényleg nem vágyom sokra, csak egy fejszére. Nem akarok sokat az élettől. Nem vagyok telhetetlen. De túl sok, amit kérek. Szia, Biggie Boy! Köszönöm szépen, hogy benéztél hozzánk ma délután, és természetesen mindenki másnak is köszönöm, aki úgy döntött, hogy velem tölti a következő, hát, nagyjából másfél órát. Jó van, Kokkano, hogy megígérem, hogyha ide találsz, ahol most vagyok, akkor nem foglak lelőni. Komolyan, hátizsákok mindenhol, hátizsákok, hátizsák hegyek. Miért nincsenek fejszehegyek? Nincs igazság. Küldök is mindjárt egy táviratot, hogy szopat a Daisy, stop. Küldj fejszét, stop. Jó az idő, stop. És akkor egyébként azt nézem, hogy most már el is áztam, úgyhogy hamarosan majd tüzet is rakni kell, hogy nehogy itt nekem Bella. Jó, igen, Bella már nem tud ugorni. Elsunnyogunk a zombedlik mellett. Péti pajta. Minden pajta egy újabb lehetőség, egy újabb remény sugár. Ó, végre, végre, végre, na, végre találtam valami hasznosat. Fel tudok venni még egy kést, mert végre van neki hely. Alex, próbáltam egyébként PC-n is a játékot. Azért játszok konzolon, mert hogy konzolról képes vagyok streamelni a játékot. Sajnos a laptopom nem elég erős ahhoz, hogy egyszerre streameljek és játszak rajta a DayZ-vel. Úgyhogy ezért játszom elsősorban konzolon, mert hogy így hál' Istennek tudok streamelni normális minőségben, illetve tudok játszani úgy, hogy nem kell kompromisszumot kötnöm. Aj, tök jó. Most ezt berakom ide. Ja nem, várjunk, csak fogadjunk, hogy a bajonettet nem lehet berakni a késnek szolgáló helyre. Így van, nem lehet. Úgyhogy kell majd egy kés. Igen, Kokonó, hogy lemaradtál róla, hogy szerettem volna nyereményjátékot, de hogy automatizálni szerettem volna a Streamlabs-nek a segítségével, és konkrétan a Streamlabs kiszúrt velem, egész egyszerűen nem volt hajlandó működni, úgyhogy egyelőre ma még nincsen nyereményjáték, de ez nem azt jelenti, hogy a jövőben nem lesz nyereményjáték, tehát hogy előbb-utóbb megoldom, hogy működjenek. Tehát, hogy működjön a Streamlabs, vagy hogyha kell, akkor botot fogok váltani, de hogy lesz nyereményjáték. Azért nem kezdtem el időben a mai streamet 1 órakor, mert hogy azzal szenvedtem, hogy beállítsam a Streamlabs-et, de egész egyszerűen nem sikerült. Tehát, hogy kitöltöttem minden mezőt, beállítottam mindent, elindítottam a nyereményjátékot, elkezdtem tesztelni, és egész egyszerűen nem lehetett hozzá csatlakozni. Hiába nyírtam be a parancsot a fake accountommal, amit itt tesztelésre használok, hogy csatlakozhasson a nyereményjátékhoz, így az Istennek nem működött, úgyhogy az egészet töröltem, az egész nyereményjátékot nem akartam titeket is azzal fusztrálni, hogy elindul a nyereményjáték, és nem lehet csatlakozni. Logan Gaming, szevasz, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk a mai streamre. Lemerült az elem az éjjellátóban, úgyhogy ezt mindjárt kicserélem. Csak bemegyek ebbe a viskóba. Kasza. Hát baszki. Komolyan. Kasza. Mondhatnám, hogy fasza, de nem fasza a kasza. Szóval, tehát hogy az a cél, hogy találjak egy fejszét. Mert hogy már csak a fejsze áll az útjába annak, hogy elkezdhessem a bázisépítést. Úgyhogy szurkoljatok nekem, kérlek, hogy legyen fejsze most már valahol. Nézzétek baszki, megint. Megint oda mentem a zombi mögé, és egyszerűen nem hajlandó használni a támadás parancsot a játék. Tehát, hogy mi az Isten van? Megint lehet, hogy valami szerver probléma van. Hát én ezt nem hiszem el. És még vérzem is. Picsába. Aj, Isten, verjen meg komolyan! Szopat ez a kurva játék. Na, mert sok sokat káromkodok, ne haragudjatok, csak most a játék is szivat, még bennem van a feszültség a Streamlabs-es bohóckodás miatt. Ilyenkor hajlamos vagyok sokat káromkodni. Elnézést kérek ezért. Nem szeretek egyébként káromkodni, nem akarok káromkodó streamet nyomni. Az igazság, Alex, hogy alapvetően a gép nem rossz, tehát hogy van benne elég memória, jó benne a videokártya, meg a processzor is rendben van. Meg tudod nézni egyébként a konfigurációt itt a Twitch-en az About rész alatt, de hogy hiába arra, tehát hogy játszani simán lehet vele, tehát hogy az arra tökéletesen jó a gép, hogy játszak vele, viszont arra már, ahhoz már kevés, hogy egyszerre játszak, és egyszerre streameljek vele. Tehát hogy a két dolog az elég erőforrás igényes, és hát azt tudni kell, hogy a PC-s Daisy az nem kimondottan egy jól optimalizált játék, tehát hogy a PC-s Daisy rengeteg erőforrást fogyaszt, és azért van az, hogy nem bírom streamelni, csak ilyen nagyon lebutított grafikával, mert egész egyszerűen tényleg, tehát hogy arra tök jó a gépem, hogy futtassam a Daisy, tehát hogy gyakorlatilag azzal a konfigurációval, ami a laptopban van, mert hogy én laptopról streamelek, azzal simán lehet játszani a Daisy-vel még high beállítások mellett is, viszont streamelni és játszani már csak úgy tudok, hogyha a játéknak a beállítását leveszem ilyen csicska fokozatra. Ide néz Toxicity, itt van még egy sheet metal. Akkor ezt is viszem a házba. Úgyhogy alapvetően, tehát játszani tök jól lehet a géppel, de hogy játszani és streamelni már sajnos nem lehet vele. Nagyon vicces, ahogy cipelem az óriási nagy fémdarabokat keresztül a pályán. De ahogy ez így tök jó. Mármint tök jó az, hogy most elkezdtük találni ezeket a cuccokat. Na bazd meg. Ó, az Isten verjen meg. Nem könnyű az építkezés, azt kell, hogy mondjam. Az a jó, hogy a fémdarab felfogja a golyót. Aha! Az mondjuk nem baj. És ott még egy zombi. Menjetek már picsába, zombi, komolyan. Gyere, geci! Na, még egy sheet metal. Battery charger. Komolyan. Komolyan. Biztos lesz egyszer egy olyan szituáció, így az egész, az egy Daisy-s karrierem során, amikor szükségem lesz egy battery chargerre, de egész biztos, hogy az majd csak valamikor évek múlva lesz. Hat darab sheet metal kell egy egész falhoz. Uh-huh. És ha jól láttam, hogy... De hogy nem, aha. Hát nekünk 6 darab már van, mert hogyha azt néztem, hogy az egyik talán 4 volt, a másik pedig 6. Ha jól láttam. Tehát, hogy 4 és 6 volt. Úgyhogy nekünk jelenleg 10 darab sheet metalunk van. Ami tök jó hangzik. Most, hogy egyébként megfogtam és megmozgattam őket, ne adj Isten, szerver restartkor ott maradnak vajon azok a fém lemezek? Vagy hogyha újraindul a szerver, akkor azoktól elbúcsúzhatunk. Karácsonyi fények. Hát őrület. Akkor tök jó lenne, hogyha sikerülne falakat emelni, még mielőtt újraindul a szerver. Nyilván egyébként, hogyha most nem találok fejszét itt, akkor átmegyek megint a másik városkába, és ott is teszek egy próbát. De most már nagyon boldog, most már nagyon boldog Daisy játékos lennék, hogyha ebben a falucskában meglenne a fejsze. Na igen, tudom, más is kell, de hogy tudom, hogy kell még drót, illetve számzáras lakat, de hogyha jól értettem, akkor ha jól értettem, hoppáka. Itt nyitva vannak a dolgok. Itt lehet, hogy van valaki, baszki. Itt valaki járkált mostanában. Oberon, légy szíves, ne lögd le a telefonomat. Ott van benn, baszki! Ott van benn a... Ott van benn az emberünk a izében. A rendőrségen, szerintem. Ja nem, az egy zombi. Jó, hirtelen azt hittem, hogy benn van a rendőrségen, de nem, egy zombi van benn a rendőrségen. Az biztos, hogy egy zombi ott. Igen, ugye ezen a szerveren ugye két ilyen pajta is bunkerri van alakítva. Úgyhogy lehet, hogy valaki egyébként a bunkerében spónolt, gyorsan átnézett néhány házat, aztán lelépett innen, ez nincs kizárva. Úgy tűnik egyébként, hogy például a rendőrség az érintetlen. Ott nincsenek nyitva az ajtók. Az a zombi például biztos, hogy be van zárva abba a szobába ott. Mondjuk viszont a kórház az abszolút olyan benyomást keltett, mint hogyha ki lenne már lootolva. Ó. A gatyóm. Na gyorsan megvárom a cuccaimat. Úgyhogy azt gondolom, én azt tippelem egyébként, hogy nincs már most itt ő a városkában. De persze nem árt az óvatosság. Én szerintem majdnem biztos, hogy itt van még. Összesen 4 ember van még rajtam kívül a szerveren. Az vicces lenne, hogyha pont abból a 4-ből az egyik itt lenne. Itt lenne ezen a településen. Csicskagyász. Csicskagyász lenne a neve. Na persze csak akkor lenne Csicskagyász a neve, hogyha én intézném el őt. Tehát, hogy nyilván, hogyha ő intéz el engem, akkor én vagyok a csicskagyász. Tehát, hogy a csicskagyász titulus csak akkor lehet kiérdemelni. Hát bízunk benne, igen, egyébként, tehát hogy bízunk benne, hogy Bellából nem lesz csicskagyász. Most még semmiképpen nem az, viszont hogyha összefut egy másik játékossal, akkor lelövi, akkor sajnos elcsicskagyászul. Hoppá! Megint barbed wire, basszus! Megint nem sima izé drót. Hanem szöges drót. Ja, próbálok neki. Na, találtam neki helyet. Találtam neki helyet. Azt nézem, hogyha volt is itt valaki, idáig már nem jött el. Igazából fogalmam sincs, nem tudom, hogy mikor lehetett a restart, mikor lehetett a szerver restart. Halvány gőzöm sincs. Amíg nincs hulla a földön, addig nincs para. Oké. Okay. Mosri! Szia! Üdv! Üdv a csatornán! Szevasz! Köszi szépen, hogy benéztél! Ja, igazad van, Toxici, kezd világosodni. Egyébként azt nézem, hogy ilyen meglepően sok zombi van itt, ezen a területen. És ugye itt van az egyik bebázisozott pajta. Úgyhogy lehet egyébként, hogy visszajött ide az ember, és itt lépett ki a játékból. És azért van itt egyébként ennyi zombi, mert hogy ide kergették, vagy valami. Tehát, hogy ez simán benne van szerintem a pakliban. És itt van a másik bázis, és nyitva is van az ajtaja. Ezeket az épületeket már átnéztem. Ja, Istenem. lenézek a benzinkúthoz. Ja, ott találtam ugye a fémlemezt. Mindegy, lenézek a benzinkúthoz. És szerintem utána akkor átmegyek. Utána átmegyek a másik városkába. Hát, ha ott nagyobb szerencsével járok. Mert hogy ez itt most megint gyász. Most én megnéztem, igen, még emlékeim szerint még szerdán megnéztem az új Loki részt. Picsába már. Igen, én is nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy ki lesz ennek a szériának a fő ellenfele. És hogy hogyan fog befejeződni a sorozata, az én oldalamat is fúrja. Úgyhogy, hát szerdán minden kiderül. Jön az utolsó rész. Lófasz van itt, nem kincs, csak hogy egy klasszikust idézzek. Na hát nincs jobb ötletem, akkor irány. Irány a másik városka. Hát ha ott sikerrel járok. Francba. Abban bíztam, hogy ma betöltöm majd a játékot. És meg lesz az a fejsze. De hát tévedtem. Na se baj. Ma úgy látszik, nem akarnak összejönni a dolgok. Ez nem a ma összejönnek a dolgok napom. Se a nyereményjáték, most a fejszehajsza is folytatódik tovább. Egy kis mázli, egy kis szerencse most már jól jönne. Jó, nem mint hogyha eddig nem lett volna mázlista Bella, tehát hogy nyilván túlzásokban nem szabad esni. Eddig is azért nem állt olyan rosszul a szénája, de most egy kis extra mázli jól jönne. Hát igen, most kíváncsi leszek egyébként én is, tehát hogy én még nem mernék nagyobb összegben arra fogadni, hogy a Loki sorozatnak ilyen őrületesen nagy hatása lesz a mozifilmekre. Tehát, hogy megvárom ezzel a hatodik részt. El tudom képzelni, de azt is el tudom képzelni egyébként, hogy nagyjából annyira lesz hatása a mozifilmekre, mint a WandaVisionnek és a Falcon and the Winter Soldiernek, kvázi semennyire. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a Loki-nak a hatodik epizódja. A lényeg az, hogy kellően látványos és érdekes volt egyébként az ötödik rész, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit tartogatnak az alkotók a fináléra. Már csak 3 nap. És kiderül. Óbika, szia! Kis cica, mi van? Minden rendben van. Csak feküdjél itt. Úgy, érezd jól magad. Hol lehet Discordra csatlakozni? Már is adom a linket. Itt ezen a linken. Young Doxy. Ja nem, Young God. Bocsánat. Itt azon a linken, amit beraktam a chatbe, ott tudsz csatlakozni a Discord szerverünkhöz. Hunter Backpack tuti lesz. Ne idegesíts, Toxici. Komolyan, tehát hogy hátizsákot, érted? Tehát, hogy ha abban lehetne mérni a sikert, hogy Bella hány hátizsákot talált az elmúlt egy napban, akkor Bella lenne a DayZ-nek a legesleg sikeresebb játékosa ever. Figyeld meg, ez itt egy baltás viskó, most már tényleg, itt vannak a fák, minden, itt kell, hogy legyen egy fejszabalta, akármi. Gázpalack, hogy basznád meg. Bocsánat a káromkodásért, elnézést. Kezdek, srácok, egy picit, egy hangyafasznyit fusztrált lenni most már ebben a baltátlanságban és fejszétlenségben, komolyan. Az, shotgun az van, de minek? Miért olyan fontos? Mert bázist akarunk építeni, és ahhoz elengedhetetlen a fejszet. Tehát a fejszet nélkül nem tudunk belevágni a bázisépítésbe. Tehát, hogy most ez a terv, tegnap óta ezt a célt tűztük ki Bella számára, hogy építünk neki egy saját kis bunkert. Hol? Itt vannak egyébként a közelemben a szarvasok valahol. Vagy igen, szerintem ezek szarvasok bőgnek most a közelemben. Szóval a tegnapi streamnek a jelentős részét azzal töltöttem, hogy különböző az építéshez szükséges felszerelések után kajtattam, és lett mindenféle király cuccunk, ami szükséges az építéshez, tehát hogy már van lapátunk, van fűrészünk, van szegünk, van szöges drótunk, vannak már fémlemezeink is, viszont ahhoz, hogy a fából készülő falat el lehessen készíteni, ahhoz kell egy balta, hogy ki tudjuk vágni a fát. És hát nem tudom, tehát hogy ha számszerűsíteni kellene, akkor szerintem már 2-3 órát biztos, hogy töltöttünk azzal, hogy balta után kajtattam. Egyébként megnéztem, több mint 60 órát játszottam már a DayZ-vel itt konzolon. Tehát, hogy több mint 60 órát. 60 órát streameltem DayZ-t az elmúlt 2 hónapban. És itt van megint egy Blaze, ráadásul izével, scope-pal felszerelve. Őrület. Nézzük csak, hogy melyik... Aha, ugyanolyan állapotban vannak a fegyvereim, úgyhogy igazából nem számít, hogy melyik van nálam. De Toxici, jól mondtad, ebben a házban spawnol a Blaze többek között. Na hát, nézd már, mi van itt! Csak nem egy vadász hátizsák! Az ész megáll! Tegnap is vadász hátizsák volt itt, nem? Komolyan! Tegnap ugyanebben a kunyhóban biztos, hogy ugyanígy találtunk egy vadász hátizsákot. Igazából sírni lenne kedvem, nem röhögni. Ezt azért tegyük hozzá. Fú. Próbára tesz ez a játék. Mindjárt megérkezünk egyébként a másik településre. Itt van lenne a völgyben. Megnézzük még itt ezt a kunyhót fölül, aztán szépen lemegyek, és nem tudom, lassan elkezdek imádkozni, vagy nem tudom, mit kellene tenni. Hogy rám mosolyogjon végre a szerencse. Kell, hogy ezt a fémlemezt nem lehet elvinni. Mondjuk vicces lenne egy ekkora fémlemezzel vissza. Jó, lett még egy kalapácsunk. Ezt elrakom. Ezt a kalapácsot elrakom. Kicsit megnézem, hogy mit lehet variálni az inventoriban. És szerintem ezt a kalapácsot elrakom, abból baj nem lehet. Ez a helység, édes Istenem, gyerekek, nem már, a helység kalapácsa, te jó ég. Figyú egyébként, iToxici, visszafelé szerintem fölveszem azt a hátizsákot. Bele fogom rakni a kalapácsot és a szöges drótot, mit szólsz? Na? A rizst azért akarom megtartani, mert hogy ez ilyen tök jó tápláló kaja. Azt nem akarom elkútyavetyélni. Ki kellett... Aha, igen. Egy csomó olyan dolog van nálam, amit ott hagyhattunk volna a hátizsákban igazából. Jó, lehet, hogy ez az alma nem kell. Na jó, megszabadulok az almáktól. Azokra aztán valóban nincs most szükségem. Ugyanolyan hátizsákot be lehet rakni egy másik, azt hiszem nem. Tehát, hogy azt hiszem hátizsákot nem lehet hátizsákba rakni, a legjobb tudomásom szerint. Jó, na, ragaszkodom a nehezen megszerzett fegyvereimhez. Mit csináljak? Mindig is ilyen voltam. Mindig is olyan ember voltam, aki ragaszkodott a tárgyaihoz. Nem csak a Daisy-ben, de az élethez is. Egy órája tart a fejsze hajsza. Vagy balta hajsza. Rátok bízom, hogy melyiket szeretnétek használni. Nem mondok, bassz meg sem. Nem mondok semmit már, komolyan. Hát nem már. Nem baltának való vidék. Hát hihetetlen. Jól van, Pipe French. Egyre nő a feszültség bennem. Komolyan összeesküdött ellenem a Daisy, pedig ha valaki megérdemelne itt egy baltát, akkor az én vagyok. Majdnem fejsze, igen. Nem sok kellett volna, hogy fejsze legyen. Gordon Freeman was here. Ja, gyerekek, remélem ti is legalább olyan jól szórakoztok, mint én. Itt sincs fejsze? Nincs? Ó, viszont... Köszörűkő! Na! Annak örülök, annak kifejezetten örülök, a köszörűkőnek. Mi a pöcsömet dobjak el? A kaja kell most a legkevésbé. De jó! Valószínűleg valaki a WC-n köszörülte a kis izeit, kis késeit. Még egy ragasztószalagra szükségünk van, Toxici? Vagy elég az, ami ott van? Ott van a másik hátizsákomban. Az azért is jó egyébként, hogy lett köszörűkövünk, mert hogyha nagyon is, ne adj Isten, végre megtörténik velem az az istentelen csoda, hogy találok egy baltát, akkor a köszörűkővel tudom majd ezt a baltát rendbe tenni. Úgyhogy ez a köszörűkő egyébként remek találat minden szempontból. Nem is fogom elpazarolni arra, hogy a bajonettámat kiérezzem vele. Most már iszonyatosan elképesztően észre játszok. Gúgyi! Ott van egy zombi a ház tetején. Jaj, tegnap itt volt a zombi, kilövős zombi. Pont ennél az ajtónál. Amiről Pancake Speedy készített nekünk egy remek klippet. Itt is volt szerintem valaki. A zombi kilövő zombi, hát az csodálatos volt. Be kell törni az ember házába. Lehet egyébként az lesz most már. Lehet, hogy az lesz, hogy betörünk. Rádobáljuk a gránátokat. Azzal sebzünk, amennyit sebzünk. Aztán a maradékot szétlövöm, vagy nem tudom. Minden esetre még itt körbenézek. Fejcsi, szia! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma délután. Továbbra is a fejsze utáni hajszában vagyok. Még mindig nem találtam fejszét. Fejszétlenség van a játékban. Nem, tényleg az az igazság. Az az igazság, hogy semmiről nem maradtál le, Fejcsi. Ja, itt van a tetőn a zombi, nem? Aha. Ó, bassz meg. Istenem. Hosszú távú cél az a balta, igen. Hát eddig elég hosszú távú fejfájást okoz nekünk ez a balta dolog. Na, tele van a pockó. Még egy fűrész. Fejcsi, nagyon szépen köszönöm az előfizetést. Úristen, 6 hónapra. Fejcsi, fantasztikus vagy. Fantasztikus vagy. Úristen, nagyon szépen köszönöm. Wow. Wow. Tényleg nagyon szépen köszönöm. Toxici, próbáljak helyet szorítani ennek a fűrésznek? Mit gondolsz? Hát Fejcsi, tényleg fantasztikus vagy. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szóval az a kérdés, hogy próbáljak-e helyet szorítani ennek a újabb fűrésznek. Szoríts helyet neki, rendítsek. Nézzük, hogy mitől lehetne. Oké, akkor mehet a rizs. Eldobunk egy üres vizes palackot, illetve hát az van, hát a, igen, ez az egy darab lőszer is mehet. És akkor egy picit átvariálom a dolgokat. És igen, innen is kiveszünk egy ilyet, átrakjuk ide, és már is van hely a fűrésznek. Nyugi, visszafelé pedig fölveszem a másik vadásztáskát, és akkor meg bőven lesz hely. Most már csak azért kell imádkozni, hogy amíg mi itt baltátlankodunk, addig a másik városban nehogy valaki kifossza az otthagyott hátizsákot. Ez nem lenne frankó. Gondol kevesebb. Méz. Közben Lajbi írja, hogy gránátoktól PTSD-n van. Múltkor próbáltam egyet eldobni, de véletlenül elejtettem, és mire leesett, hogy mi történt, már éppen hogy csak volt időm elfutni pár méterre, hogy ne robbanjak fel. Jó, hát most megeszem ezt a mézet, és akkor valószínűleg egy jó darabig nem lesz szükség a... nem lesz szükség kajálásra. A tele is van a pocak. Ja, ezt a méz dolgot egyébként én is úgy, mármint hogy na, tehát hogy ezt a gránát dolgot én is úgy akarom csinálni, hogy ahogy tegnap Toxici javasolta, hogy hogy fogjuk a gránátot, kibiztosítjuk, leejtjük a földre, aztán elszaladunk. Úgyhogy ésszel fogunk gránátkodni, hogyha arra kerül a sor, hogy gránátkodunk. Ja, a mézet csak azért ettem meg, mert most már nincsen hely a hátizsákomban annak. Nincsen hely a hátizsákomban kajának meg piának, úgyhogy most azt csinálom, hogyha találok kaját meg piát, akkor azt konkrétan megeszem ott helyben. És akkor így végül is nem hagyom ott, meg nem feltétlenül megy kárba, hanem bekerül a pociba, és akkor jó idő. Elem! Elemeltem az elemet. Yeah. Ezt már tegnap is elsütöttem, és tegnap is nagyon szar volt. Ja, mondjuk az se hülyeség, amit Pancake Speedy mond. Na, most már nagyon elegem van belületek, zombik. Úgyhogy most levezetem rajta a feszültséget. Nem az ajtón kellene, baszki. Mi történik? Komolyan ez a játék, hát bepasszarok. Ja, itt már voltam. Picsába, pedig már megörültem, hogy még egy pajta. Ha már úgy készülünk, hogy belerobbanunk, az nem jó hozzáállás. True. Tönkrement a késem, és vérzem, mint az állat. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Táposi, ja, Döbrögiben volt Boltcraft rendesen, hogy pusztulna meg. Nem remélem észrevett, látod, Toxici, hogy az utolsó késem, az utolsó késemet használom. Kapa. Hát. Nem hiszitek el! Ott egy felszín! Mindjárt sírok! Ott egy fejsze. Ott egy fejsze. Anya, találtunk egy fejszét. Végre. Fejsze. Yes! A kicsi fejsze nem jó. Nem már! Mi az, hogy nem jó? Miért nem jó? Miért nem jó? Miért nem jó a kis fejsze? Tűzoltó fejsze kellene? Vagy mi a szösz? Jézusom! Én ezt már nem bírom. Figyelj már, Toxici! Egyébként mi lenne, hogyha mi is azt csinálnánk, hogy ide készítünk egy bunkert? Egy ilyen épületbe? Mit gondolsz te erről, mint szakértő, VIP tagja ennek a nagyszerű streamnek, hogy mi lenne, hogyha ebből az épületből csinálnánk bunkert? Mit gondolsz? Mit gondolsz? Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Semmi nem lenne. Most akkor azt mondod, hogy ne csináljuk? Ezzel azt akarod mondani? Mármint, hogy visszaszaladok a másik faluba, elhozom az összes cuccot, ami ott van a hátizsákban, áthozom ide, és megcsináljuk itt a kis bunkerünket. Vagy ez teljesen ostoba ötlet? Átlőhető. Ja, mármint, hogy várjál, tehát, hogy jól értem, hogy gyakorlatilag ennek az épületnek a falán keresztül lehet lőni. Én ezt nem is tudtam. Tehát, hogyha most itt állnék, és elkezdeném lőni ezt a felét a háznak, akkor át tudnék rajta lőni. Ez teljesen 100%-ban új információ számomra egyébként. Viszont Lajbi, az van, hogy már vannak fémlemezeink. Tehát, hogy az előző városkában úgy képzeld el, hogy találtunk fémlemezeket, kettőt is, összesen több mint 10-et. Úgyhogy olyan szempontból jók vagyunk, hogy meg tudjuk erősíteni a fafalat fémlemezekkel. nem kispályázunk. Ott maradt, Szica. Mondom, ott maradt. Nem maradtál ott. Igen. Ó, jaj. Elkezdünk építeni bizony. Azt hiszem, ó, várjunk csak. Hát... Egy Lajbi, konkrétan egy házba fogunk falat építeni, egy ablaktalan házba. Tehát, hogy már megvan a helyszín, ahol építeni akarunk, és egy ablaktalan házban fogunk építeni. Bizony. Jól kitaláltuk. Na, megyek vissza, még nagyjából 40 percem van a streamelni, úgyhogy visszakajtatok a másik városba, és akkor neki láthatunk annak, aminek már neki tudunk látni. Azért azt szoktam megnézni az online menüben, hogy hányan vannak online a szerveren. Ott látod a játékosok neveit, akik velem együtt itt vannak a szerveren. És így néha leszoktam csekkolni, hogy így nagyjából képbe legyek, hogy hányan vannak, és vajon mennyi esélye van annak, hogy találkozom valakivel. Valahol nagyon közel van egy szarvas. Azt gondolom egyébként, hogy ahhoz ilyen irgalmatlanul profinak kell lenni. Irgalmatlanul profinak kell lenni, hogy egyszerre nézd a streamet. És lesznájpolj engem. Tehát, hogy aki azt megcsinálja, minden tiszteletem az övé. Két bot és egy kötelet kell összekombinálni, tehát hogy kell olyan bot kell ugye, amit ugye a bokrokról lehet levágni a fejszével, ugye? Tehát hogy igen, tehát hogy kötelünk már van, Két bot, egy kötél összekombinálása. Jó. Abika? Kis cicám? Mit szeretnél? Szia! Rövid kicsi bot, amit a bokrokból szedsz. Oké. Abzika? Cica? Vá. Hát akkor igazából... Abika? Légy szíves. Na. Akkor csináljuk is meg gyorsan, nem? Mármint, hogy gyorsan szerzek két botot. Aha. Ja, ja, igen. Mondjuk most nagy botot szedtem össze nyilván, mert miért ne. Viszont akkor ezt széttöröm, és akkor lesz kis botom. Jó, short stick, nagyon jó. És akkor mennyi, gyorsan nézzük, csak mennyi? Három darab short stickem van, akkor az kezdésnek elég is lesz. Nem sokára visszaérünk a kis településünkre. Na, mindjárt, hogyha minden tökéletesen fog alakulni az elkövetkezendő 3 percben, akkor neki tudunk állni végre az építkezésnek. Remélem, ti is legalább olyan izgatottak vagytok, mint én. Gyakorlatilag most már csak be kell jutnunk abba az épületbe, amit kinéztünk magunknak. Ott van egy zombi, őt meg kéne kerülni. Ott a házunk. Jaj. Na, csak pár méter. Na! Hú! Hú! Hát, Aitok Cici, mit javasolsz? Tehát, hogy jelenleg mire van lehetőségünk, ugye? Ez itt a kérdés. Tehát, hogy most itt van, ugye, kezembe veszem a ugye a rövid botokat, ott van a kötelünk. Ugye ezeket tudom kombinálni, és akkor craft fence kit, illetve pole kit. Igen, tehát hogy akkor most nekiállok. Ugye ezért ez a kérdés, tehát hogy most igazából ez a kérdés, hogy itt vagyunk, itt a lehetőség arra, hogy építsünk, viszont viszont az a helyzet, hogy ugye itt 3 bejáratot kell eltorlaszolnunk. Ezért gondoltam én egyébként azt az előbb, hogy mi van, hogyha nem egy olyan épületben kezdünk el építeni, ahol 3 bejáratot kell eltorlaszolni, hanem csak egyet. De ugye kaput egyelőre nem tudunk csinálni semmiképpen. Tehát, hogy hiába vannak meg ezek a cuccok, kaput ugye nem tudunk csinálni egyelőre. Mert nincsen lakatunk. És egyébként annak megvan az esélye, hogy most felhúzunk 2 darab falat, és jön valaki, aki megcsinálja a 3-at, és gyakorlatilag előre dolgoztunk neki. Tehát igazából itt ez a kérdés, hogy mi legyen. Van felszerelésünk, amivel lehet építeni, de nem feltétlenül biztos, hogy a jelenlegi felszerelésünkkel meg tudjuk csinálni ezt a házat bázissá úgy, hogy ne az legyen, hogy csak fölöslegesen építünk, aztán valaki másnak lesz haszna belőle. Reaper Bad Boy, nem metal wire-ünk van, hanem barb wire-ünk van, tehát hogy szöges drótunk van 2. És sima fém drótot még nem találtam, csak szöges drótot. Mindegy, kezdjünk el építkezni itt, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ezt gondolom. Hogyha esetleg valaki azt csinálja, hogy kezd valamit az épületünkkel, amit mi csináltunk, akkor egészségére majd majd akkor utána máskor ügyesebbek leszünk, vagy nem tudom, minden esetre most kezdjünk el építeni. Na, megvan a kerítés, tehát ez a fence kit, és akkor a fence kitet le kellene rakni ide. Tehát, hogy ez lenne mondjuk a központi bejárat, ide kellene kaput csinálnunk, és akkor ide rakunk egy falat, amin nem lehet bejönni. Hm? Mit szólsz? Aztán lezárjuk majd ezt a részét, és lezárjuk a háznak teljesen, ezt a részét is lezárjuk teljesen, és ide rakunk majd ajtót. Ha egyszer eljutunk odáig. Na! Hogy kell lerakni? Nyomom az aha, ja, látom. Így jó lesz, ugye? Így. Itt. Hogyha ide lerakom, akkor az rendben lesz, igaz? Oké, kész. Igen, most mi a feladat? Lem van. Kell az ásó. Lehetséges az, hogy majd most itt minek kellene megjelennie? Mert hogy nincsen sem... Látom már. Az az, hogy nem látom. De valahogy ki kell választani, hogy hol akarok ásni. Kell bele farönk. Aha, tehát akkor... Akkor fejsze. És kellenek farönkök, igaz? Aha. Köszi, Rokmaci, köszönöm szépen a segítséget. Hát ez nagyon menő. Hát ez nagyon tetszik. Jó. Ott van a két farünk. Jó, és akkor most jön az ásó. Hát ez nagyon menő, gyerekek. Imádom. Build base, igaz? Ennyi. Jó, kiássuk a csempés padlót. Yeah! Oké, megvagyunk. Mi jön most? Most jönnek a fémlemezek? Farünk. Most ugyanilyen, de nagyobb römkökkel csinálni deszkákat fűrésszel. Értem. Tehát akkor kimegyek, fát vágok, hozok be farönköket, és azokat deszkákká fűrészelem. Világos. Kotit. Hát én imádom ezt a játékot. Jaj, üldözik a szerencsétlen kecskéket a zombik, beszarok! Figyelitek? Istenem, szerencsétlen állatok! Erről valaki készíthetne egy klippet. A kecske apokalipszisről. Viszont legalább elcsalja a zombikat. Aj, a picsába. Ja persze, mert hogy ez már csak hunting knife. Az nem bírja olyan jól a... Legalább kötszer lehetett volna nálad, egy csóró. Egy ilyen röngből hány deszka jön ki vajon? Azért volt a Craft Wooden Plank, igaz? Az lesz most a feladat. Vagy... tehát, hogy... Wooden Plank, ez kell nekem. Jó. Négy darab jött ki belőle, hogyha jól látom. Jól látom? Igen. 4/10. Nem egyelőre csak falat akarunk, igazából az van. Igazából az van, hogy tehát összesen 20 darab kell, ha jól látom. Tehát egy 20 darab deszka kell. Istenem. Ó, tönkrement a hangtompító. Fasza. Picsába. Úgyhogy vége a hangtompítós lövöldözésnek. elkezdhetnék lövöldözni, de hogy ahhoz viszont már túlságosan úgy érzem, hogy sokan vannak itt a szerven, hogy elkezdjek zombikra lövöldözni. Bassz meg, he, az Isten verjen meg titeket! Az Isten verte össze zombit, bassz meg! Oh. Nyugi, van, van köszörű kövem, nyugalom. Mivel verjem őket mással? Itt van a hunting knife, amivel egy élet, mire lekaszabalom a zombikat. Az Isten... Komolyan! Ó, de jó, és akkor most jön az ajtós bug, mert hát miért is ne? Lenne késem, normális, hogyha nem dobatod el velem az összeset. Bazd meg, hát nem hiszem el, hogy idejött az összes szájba kúrt zombi. Komolyan már. Az összes tetves zombi itt van a tetves ház körül. De hogy az összes? Most már legyen elég a jóból, baszki. A faszom, basz meg, hát ezt nem hiszem el komolyan. nem, tehát, hogy jó. Mindegy. De kell a kalapács is. A szög, és akkor most jött a kalapács. Na, és most kellenek még deszkák, igaz? Vagy ezekre föl lehet rakni a sheet metalt? Ja nem, deszkák kellenek nekünk, igaz? Deszkák, deszkák, deszkák. Várjunk, csak nem. És most megint kell a kalapács. Ez az. Jó, és most kellene az igaz, most jön az a rész. Ja, nem is. Valószínűleg egyébként ide kellene, ide. Ezt nem lehet, miért nem? Aha. Igen, tudom, hogy kell felülre is fal. Ja nem, tehát hogy először kellenek még deszkák. Hogy megcsinálhassam a falnak a felső részét. Ja, gyerekek, hát őrületesen izgalmas ez az építkezés. Jó. De hogy most... De hogy rakjam le vajon ezt? Mármint, hogy hogy kéne úgy lerakni, hogy befehéredjen, mert hogy így nekem most így az Istenek nem akar befehéredni, hogy lebírom rakni. Ja, hogy zavarják aha, jó. Értem. Hát... Nem látom, hogy ezt hogy lehetne úgy ide lerakni, hogy működjön a dolog. Hát pedig csak a hulla van ott, és hogyha ide berakom, akkor simán ki lehet kerülni. Tehát ide rakni egy falat nincs sok értelme. Beljebb nem lehet, hát nem tudom. Hát ez így. Most már értem, miért egy ajtós házba építenek az emberek bunkereket. Ugye ezt ide, hogy ide lerakom, ennek meg semmi értelme, mert simán ki lehet kerülni. Na jól van, drágáim, ez most egyelőre ennyi volt. Mert hogy sajnos nincs több időm ma streamelni. Azt hiszem egyébként ezt a falépítést ezt át kell gondolni, nem vagyok biztos benne, hogy ez a ház a megfelelő hely erre. Oké, hogy falai vannak, meg minden, de most így a tapasztalataim alapján nem vagyok biztos benne, hogy itt a legjobb, ebben a házban a legjobb ötlet bunkert építeni. Most elpakolom a cuccokat, hát ha legközelebb, amikor játszom, akkor még itt meg lesznek. Kíváncsi leszek, kíváncsi leszek. Nyilván a... a deszkát. Hát mindegy, ez most itt marad. A szerszámokat elraktam. Ott vannak fönn a hátizsákban. Úgyhogy... ja, mindegy. Most megépítettünk egy falat. Legalább... ja, várjunk csak. Álljunk meg egy pillanatra. A szöget kiveszem belőle. A szöget elrakom. Jó. Szögek el vannak rakva. A deszka az akár ott is maradhat. A fémsíteket azt nyilván nem tudjuk hova tenni. Úgyhogy azok is ott maradnak. Csináltam egy falat. Már ez is valami. Már ez is valami. Kezdésnek nem rossz. Úgy látom, lehet, hogy egyébként az a hulla zavarja őket, de nyilván a hullákkal nem tudok mit csinálni. Viszont igen, igen, azt nézem, hogy oké, hogy most elkészítettem ezt a falat. Hát... oké, legalább már van tapasztalatom. Nem vagyok biztos benne, hogy ebben a házban volt a legjobb ötlet falat építeni, de annyi baj legyen, most már legalább csináltam falat, van tapasztalatom, tudom, hogy mit kell csinálni. Egyelőre itt hagyom az összes megszerzett cuccokat. Itt vannak a két hátizsákban. Nekem most sajnos lépnem kell, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és néztétek, ahogy ügyködöm. Szerintem mindenképpen hasznos volt a mai stream, mert végre kiderült, meg végre konkrétan falat építettem, úgyhogy a jövőben ez nagyon hasznos tudás lesz, most már nagyjából képben vagyok azzal, hogy mit kell csinálni, úgyhogy meglátjuk, hogy mi jön még ezután. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem volt. Jaj, ácsi. Hát menjünk biztosra, az egyik hátizsákot a kezembe veszem. Visszamegyek a szerverre, és kezembe veszem a hátizsákot. Ésszel, Petikém. Na, de tényleg, tehát, hogy visszamegyek, kezembe veszem a hátizsákot, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Az az igazság, hogy jövő héten fogalmam sincs, hogy mikor tudok streamelni, de innen fogjuk majd folytatni a dolgokat. Meg nagyon kíváncsi leszek rá, hogy legközelebb, amikor visszajövök a játékba, akkor a ma megépített cuccok közül vajon mi lesz még meg. Erre roppant mód kíváncsi vagyok. Meglátjuk. Meglátjuk. Még gyorsan megpróbálom itt megnézni, hogy a hátizsákomban hogy vannak a dolgok. Hát, ha elbírom rakni. Aha, még elbírom rakni ezt a szöges drótot is. Nagyszerű. Na most lépek akkor ki. Ez az. Na, megtettem, amit megkövetelt a haza. Na, tényleg, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon hasznos és szórakoztató volt számomra ez a stream. Falat építettünk, a legközelebb innen folytatjuk. Egyelőre viszont nem tudom megmondani, hogy mikor lesz a legközelebb, mert a jövő hetem nagyon zsúfolt, de az a terv, hogy tovább építjük majd itt a kis bázisunkat. Hogy ebben az épületben folytatom-e, vagy egy másikban, azt még nem tudom. Minden esetre most végeztünk, további szuper vasárnapot kívánok nektek, és figyeljétek majd a Discord szerverünket, ugyanis ott tudom majd megírni, hogy mikor tudok legközelebb online lenni, és folytatni a dézízést. Úgyhogy tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a követéseket, köszönöm a feliratkozásokat, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyit segítettetek a chatben, pihenjetek és legyen szuper jövő hetetek. Sziasztok!